zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 stycznia, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie prezydenta z premierem w sprawie weta ustawy o działach administracji rządowej w przyszłym tygodniu. Prawie 200 tysięcy już zaszczepionych. Rząd rusza z kampanią przekonującą do szczepień. To będzie wyjątkowo niebezpieczna noc na drogach. Ostrzeżenia przed gołoledzią prawie dla całego kraju. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie ustawy o działach administracji, którą zdecydował się zawetować prezydent. Jak poinformował w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, pierwszym z powodów prezydenckiego weta był brak vacatio legis. Druga grupa tych argumentów to są kwestie wątpliwości, które były podnoszone przez prezydenta we wcześniejszych etapach także procesu legislacyjnego. Leśnictwo w Polsce jest traktowane nie jako dział produkcji rolnej. Radykalna większość lasów to są lasy państwowe, to są lasy, dzięki którym następuje pochłanianie dwutlenku węgla, to nie są lasy gospodarcze. Zastępca rzecznika PiS-u Radosław Fogiel wyjaśniał, że nowelizacja ustawy miała charakter czysto techniczny. Weto to jest oczywiście konstytucyjna prerogatywa pana prezydenta i może z niej korzystać wedle własnego uznania. Jednak no, uważamy, że ta ustawa o działach jest ustawą czysto techniczną i stąd właśnie to niezrozumienie. Po prostu we współpracy z panem prezydentem wyjaśnimy ewentualne wątpliwości i będziemy chcieli przygotować nową ustawę. Weto może oznaczać zwiększenie napięcia w obozie rządowym, uważa poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. To weto pokazuje, że te napięcia w obozie władzy stają się coraz mocniejsze. Przecież nikt nie ma wątpliwości, że nie chodziło tu o jakąkolwiek merytorykę. Pan prezydent chce pokazać, że jest jednak ważnym ośrodkiem, z którym trzeba się liczyć. Weto prezydenta oznacza wstrzymanie zmian administracyjnych w rządzie po jego rekonstrukcji i powrót nowelizacji ustawy do Sejmu. Prawie 200 tysięcy osób zaszczepiło się już przeciwko koronawirusowi. Cały czas trwają szczepienia grupy zero, czyli pracowników służb medycznych. Kolejną grupą kwalifikowaną do szczepień będą seniorzy 70+. By walczyć z fałszywymi informacjami zniechęcającymi do szczepień, powstała specjalna kampania na stronie gov.pl Szczepimy się. Jej autorzy wyjaśniają, dlaczego warto korzystać jedynie z zaufanych źródeł informacji. Codziennie docierają do nas kolejne niepokojące wieści dotyczące koronawirusa. Wszyscy dokładamy starań, by położyć kres epidemii. Jednak w internecie, mediach, na ulicy zmanipulowane i nieprawdziwe informacje atakują nas z każdej strony. Nie ufaj tym przypadkowym. Zawsze sprawdzaj zaufane źródła. Informacje o tym, w jaki sposób będą wyglądały szczepienia, a także gdzie będzie można się zaszczepić, są także dostępne na stronach Polskiego Radia. Najnowszy bilans to ponad 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej na Mazowszu i w Wielkopolsce. Zmarło 438 osób. A te liczby nie uwzględniają jeszcze danych z okresu świąteczno-noworocznego, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tak jak przewidywaliśmy, te dzienne liczby niestety będą w najbliższych dniach rosły. To się dzieje w krajach Europy Zachodniej. Myślę, że i także będzie dotyczyło Polski. Trudno w tej chwili powiedzieć, jaki to będzie poziom nowych zachorowań, no ale niestety jest to efekt naszej niefrasobliwości w okresie świąteczno-noworocznym. Od rozwoju sytuacji epidemicznej zależy, czy po feriach najmłodsze dzieci wrócą do szkół. Decyzję mamy poznać w przyszłym tygodniu. Włosi tymczasem już zdecydowali, dzieci jednak od poniedziałku nie wrócą do nauki stacjonarnej. Rząd przewidywał otwarcie szkół, ale władze wielu regionów przesunęły ten termin, bo sytuacja epidemiczna pogarsza się. 15 regionów już podjęło decyzję o późniejszym otwarciu szkół średnich i wyższych. W 5 z nich, Wenecji Euganejskiej, Marche, Friuli, Wenecji Julijskiej i Kalabrii, nauka w szkołach ponadgimnazjalnych rozpocznie się dopiero w lutym. Coraz więcej regionów decyduje, że nauki w szkole przez kilka następnych tygodni nie rozpoczną także uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych. Termin powrotu wszystkich uczniów do szkół budzi napięcia wśród rządzących. Politycy z Ruchu Pięciu Gwiazd, którzy chcieli szybszego powrotu uczniów do szkół, twierdzą, że koalicjant z Partii Demokratycznej ich zdradził. Sekretarz tej ostatniej, Nicola Zingaretti, mówi, że polityka nie ma nic wspólnego z datą otwarcia szkół, bo są to wybory, które mają wpływ na życie i bezpieczeństwo ludzi. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. A na koniec jeszcze zima, która zaczyna dawać się we znaki. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym mrozem, głównie na południu Małopolski, do minus 16 stopni. W dodatku opady deszczu i deszczu ze śniegiem sprawią, że tej nocy na drogach może być wyjątkowo ślisko, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. od województwa zachodnio-pomorskiego przez pomorskie, kujawsko-pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, część podlaskiego, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie zostały wydane ostrzeżenia o oblodzeniu. Także kierowcy, uwaga, będzie ślisko. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego poranka. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Zakończyła się pierwsza niesamowita dla biało-czerwonych seria konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titisee Neustadt. Fenomenalne próby Polaków. Andrzej Stękała skoczył 143,5 metra, Piotr Żyła 143, a tyle samo Dawid Kubacki. Jak wygląda klasyfikacja po pierwszej serii? Prowadzi Kubacki, Kamil Stochis drugi, trzeci Norweg Granerud, czwarty Żyła, a piąty Stękała. Do tego w finałowej serii wystąpią także Paweł Wąsek i Kuba Wolny. To nie koniec informacji ze sportów zimowych. W Oberhofie odbył się bieg pościgowy Pucharu Świata na 10 km pań. Mowa o biatlonie. Monika Hojnisz-Staręga zajęła 6. miejsce. Zwyciężyła Norweżka Tiril Ekhoff. W Szwajcarii przebłysk formy Michała Nowaczyka w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. Polak zajął 2. miejsce i pierwszy raz w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Nasi reprezentanci jak natchnieni zjeżdżali także w saneczkarskich mistrzostwach Europy. Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli 8. miejsce, a to najwyższa dla Polaków lokata w tym sezonie. Zawody wygrali bracia Sić z Łotwy. Bez Polaków w rolach głównych w biegach narciarskich w Tour de Ski. 7. etap, czyli sprinty zarówno u panów, jak i pań, padł łupem Szwedów. Linz Van i Oskara Svenssona. Jedyna Polka w stawce, Izabela Marcisz, zajęła 31. miejsce w eliminacjach. Liderami w klasyfikacji generalnej są Rosjanin Aleksandr Bolszunow i Amerykanka Jessica Diggins. Rywalizacja w Tour de Ski zakończy się w niedzielę, czyli jutro. W narciarstwie alpejskim stalom gigant Wadelboden wygrał Francuz Alexis Pinturo, a zjazd Pucharu Świata pań w Austrii dla Włoszki Sofii Goggi. Kolejny sport za 2 godziny, w nim więcej o meczu reprezentacji piłkarzy ręcznych w eliminacjach Mistrzostw Europy. Rywal to Turcja, którą w pierwszym meczu Polacy pokonali. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak już mówiliśmy w serwisie, to będzie trudna noc dla kierowców i to praktycznie w całej Polsce. Niedziela z kolei ze słońcem, ale tylko na Pomorzu. Ale nigdzie indziej nie powinno padać. Arktyczne powietrze niestety nad Polską. Zimno od zera w Toruniu do minus 5 stopni w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowid. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 17. Trójka żąda debiutów. Dobry wieczór. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Witamy przez najbliższe dwie godziny w Trójce Wyłącznie Polska Muzyka i sporo gości, ale to zdradzę Państwu już za chwilę. Teraz będzie youtuber, czyli jeden z najpłodniejszych polskich artystów w nowym singlu Ulatniam się. Niczym gaz z piecyka, jak dłoń, co dotyka, no i chatka z piernika, ulatniam się. Pytasz dokąd i gdzie, tam, gdzie poniesie mnie, czy jest dobrze, czy źle, ulatniam się. Z gwiazd konkursu trójkowego Start na granie, czyli YouTube. A za chwilę połączymy się z Krystianem Walczakiem, czyli z Cage'a Sound i przynieść nam nowe utwory. Z medytacji z rana droga zamazana jest. ma tych, co leczyli, co w nich ludzie wierzyli. Skóry wiedzę dostali, najpierw duszę, potem ciało uzdrawiali. Fałszywy doktor jest między nami, zamiast leczyć ziołem, truje tabletkami. Fałszywy doktor jest między nami, zamiast leczyć ziołem, truje tabletkami. Przyjmuj naturalne witaminy, dbaj o siebie. Nic się nie dzieje bez przyczyny, dbaj o siebie. I pamiętaj to, co dajesz, następnego dnia razy dwa dostajesz. Fałszywy doktor jest między nami, zamiast leczyć ziołem, truje tabletkami. Fałszywy doktor jest między nami, zamiast leczyć ziołem, truje tabletkami. Hej, on jest między nami. On jest między nami, on jest między nami. Zamiast leczyć ludzi, truje tabletkami. Fałszywy doktor, fałszywy doktor, fałszywy doktor. Uwaga na niego, uwaga na niego. Uwaga na niego, uwaga na niego, mówię ci. Zamiast leczyć ludzi, truje tabletkami. Keija-san, czyli Krystian Walczak wraz z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witaj Tomasz. Witam wszystkich słuchaczy. No przed chwilą był Damian Syjonfam. Magda, dopuściła się do, po raz kolejny do Damiana, żebyś nagrał z nim coś? Wiem, że leciał Damian Syjonfam, bo słucham Trójki i to od zawsze. A zapytałeś, czy będziemy coś nagrywali razem, bo coś tutaj nie dotarło do mnie. Nie, bo nagrywałeś na pierwszej płycie twojej solowej. Były utwory z Damianem, z tego co pamiętam. Były, były. Znaczy to był projekt Sweet Love Redeem, tak, oczywiście Damian tam zrobił świetny numer Po co nam więcej, który następnie trafił na jego płytę, właśnie tą Wracam do domu, taką pierwszą solową Damiana i tam zarządził ten utwór i naprawdę to jest taka wspólna perełka, można powiedzieć. No znam płytę, bo Damian był naszym gościem w Trójce wielokrotnie już. Zawsze jak wydaje coś nowego, to się pojawia u mnie w audycjach. No ale powiedz co nowego, kiedy kolejne single? Powiem ci, że cały czas praca w re, oczywiście cały czas rozwijam się, nagrywam, uzupełniam swoje studio w nowe elementy, analogowe sprzęty, staram się po prostu nie spuszczać z tonu. Jak zwykle zachęcam artystów z całego świata, poszukuję i po Karaibach, i po Stanach Zjednoczonych. I oczywiście w kolebce muzyki, którą kocham, czyli reggae, to oczywiście na Jamajce poszukuję nowych talentów i obdarowuję moimi dźwiękami bardzo ciekawych ludzi. Mogę zdradzić, że nadciąga singiel z Xavi, wspaniałą artystką, która również, tak jak ty, jest radiowcem też, ale ty też jesteś. Ale przede wszystkim artystką, no i z Xavi wraz zrobiliśmy fajny, fajny numer, który już niebawem będzie miał swoją premierę, jeszcze nie zdradzę dokładnie kiedy, ale wróćmy do tego, co dzisiaj tak naprawdę. Czyli Christine Alicia. Christine Alicia, tak, to jest taka perełka, którą w zasadzie moja żona, Patrycja, którą znasz, to ona tak naprawdę zwróciła moją uwagę na tą artystkę. Słuchaliśmy kiedyś wspólnie francuskiego radia, gdzie jest bardzo dużo muzyki reggae i Patrycja mnie zawołała i mówi, posłuchaj, posłuchaj, to jest kobieta obdarowana wielkim talentem, posłuchaj jak ona śpiewa. No i faktycznie zaczepiłem ucho na jej głosie, no i postanowiliśmy się do niej odezwać. Okazuje się, że to naprawdę utalentowana jamajska artystka, obecnie mieszkająca na Florydzie. Debiutancki album... No to żadna nowość, że na Florydzie mieszka połowa ludzi z Karaibów. Dokładnie, druga Jamajka, jak to mówią. Druga Kuba, tak. Generalnie. I Kuba, oczywiście. Album Get Ready doprowadził Christinę naprawdę na szczyty po prostu karaibskiej społeczności gospel. Miała 8 nominacji na festiwalu Merlin Awards w 2009 roku i tam zdobyła dwie statuetki. Następnie bardzo znany producent reggowy i dubowy, Rory Stoneloff, oczywiście jamajski producent, wyprodukował jej genialny album Songs from Zion. I właśnie z tego albumu trafiła do mnie piosenka przez właśnie radio i postanowiłem się nią zainteresować. No i nasza historia zaczęła się od tego, że wysłałem jej pierwszy reading i ona powiedziała: "This is it, tutaj stańmy". To po prostu moment w moim życiu, w którym się odezwałeś, jest tak wyjątkowy i tak piękny, że stała w miejscu, szukała jakiegoś kierunku. Miała swoje prywatne takie, można powiedzieć, zawirowania, bo jej mąż się rozchorował i dosyć poważnie się rozchorował. No i muzyka, którą jej wysłałem, bardzo mocno ją zainspirowała do napisania tekstu. Ten tekst powstał w błyskawicznym tempie. Około 2-3 dni zajęło jej jakby uformowanie już w zasadzie całości. No i tak trwały tygodnie, miesiące, poznawaliśmy się, zbliżaliśmy się do siebie przez internet oczywiście i tylko na tle muzycznym. I doszliśmy do momentu, w którym postanowiliśmy, że utwór, który właśnie wspólnie stworzyliśmy, musi mieć obraz, musi być zobrazowany. Szczególnie, że mamy czasy, jakie mamy i już nie chcę mówić jak Katarynka o tej pandemii i nie będę mówił, ale chcę powiedzieć o kobiecej energii, że bardzo mocno zauważalna jest w tej chwili taki wzrost właśnie tej akcji kobiecej na świecie. Kobiety dochodzą do głosu, coraz pewniej wypowiadają się w wielu tematach, co jest bardzo dobre. No, kobieta, matką stworzenia, mama natura, wszystko to ze sobą w jakiś sposób gdzieś tam się piękny łączy i po prostu postanowiliśmy, żeby ten teledysk był prosty właśnie na tle natury i przedstawieniu tej kobiety w ogrodzie naszego świata, prowadzonej, jak nie wiem, czy oglądałeś, Tomaszu, teledysk jest już dostępny w internecie, zapraszam wszystkich, Christine, Alicia, Eternity, jest tam taka postać mężczyzny w dreadlockach, to ma być taki dobry duch, taki właśnie przedstawiciel, nawet taki anioł, bym powiedział, który prowadzi ją przez ten ogród i ona wyśpiewuje treści, które zaraz usłyszymy. I ta piosenka tak naprawdę w samym jakby sercu zamiarów miała tak naprawdę podnieść przede wszystkim Christinę na duchu. Miała dać jej siłę w pokonaniu tej strasznej choroby, jaką jest rak, z którą zmagał się jej mąż. No i niestety tutaj będę musiał być trochę smutny, ale niespełna 2-3 miesiące temu jej mąż zmarł i chwilę przed śmiercią mówił Christinie, że to jest utwór, który musi wypromować na świat, musi pokazać to światu, bo to jest świadectwo tego, w co oboje wierzą, co oboje czują. Są to bardzo pobożni ludzie, tak jak już wspomniałem, i związani z muzyką gospel i nie tylko. No i mamy takie zdarzenie, wielkie szczęście, bo mamy singiel nowy, mamy nowy utwór, no ale mamy troszeczkę tą taką, powiedzmy, skrzywdzoną Christinę losem. No i wierzę mocno, że jednak ta piosenka uskrzydli ją i da nie tylko nam jako słuchaczom siłę i energię, ale przede wszystkim jej i otworzy ją na kolejne wspaniałe produkcje. Ten utwór, który wyprodukowałem dla niej, jest to drugi singiel na nadchodzącą epkę, którą ma zamiar w tym roku sfinalizować i wypuścić na świat. W związku z tym za chwilę porozmawiamy jeszcze troszkę o tym, co robisz, a teraz właśnie Christina, Alicia. Lift my head up high, cause it's meant to be. Live my purpose now, that's my destiny. Whatever tried in the path of His majesty. Every day I walk in eternity. Lift my head up high, cause it's meant to be. Live my purpose now, that's my destiny. Forever tried in the path of His majesty. Every week is a message for the week. You hear it on the news or just sitting in the booth. Warning of a deadly virus. So do you turn up by your miss? blessing out on all the blessings of the one divine. We have the presence in us and we are sons of God. And where we dwell mentally is where our residence will be. Choose this day your heaven here on earth you see. Every day I walk in eternity. Lift my head up high cause it's meant to be. Live my purpose now, oh, that's my destiny. Forever trod in the path of His majesty. Every day I walk. Krystyna Odisha w Trójce, Żonda debiutów, Krystian Kejdża, Sand Walczak wraz z nami cały czas. No to powiedz troszkę jeszcze kolejny utworze, który przesłałeś, czyli The Old Pirates Santana. Dobrze, a tutaj zrobiłem taki ruch i poszedłem w ogóle takim kluczem, podszedłem do dzisiejszej audycji, że chciałbym zaprezentować troszeczkę muzyki, która wychodzi na winylach, bo pierwszy numer, który zaproponowałeś dzisiaj, który tobie podesłałem, Damian Sion Fam, ukazał się tak naprawdę tylko i wyłącznie w formie winylowej w kraju i to na 300 kopiach. Jest to winyl Damiana Syjona Fama pod tytułem Ten świat jest twój. I w tej chwili myślimy na to oczywiście Krystyną, żeby wypuścić ją na winylu, na singielku winylowym. A Old Parrots to jest bardzo, bardzo w ogóle zmieszana ekipa samych gwiazd przedstawicieli polskiej muzyki reggae. Mamy tutaj ludzi, którzy zapoczątkowali w zasadzie reggae w Polsce. Mamy Jerzego Mercika, mamy Jacka Szafira z RAP. No tutaj muzyków, którzy udzielali się i w Bakrzyszu, i w Habakuku. Cała plejada artystów, połączona jeszcze dodatkowo z różnego rodzaju orkiestrami górniczymi, robi wspaniały melanż i to jest moje odkrycie tego roku, tak naprawdę, który minął, 2020, zespół Old Parrots, to w zasadzie jest projekt Old Parrots, również wydali właśnie ten utwór, który zaraz usłyszymy, na winylu, na siódemce, jako singiel i naprawdę jestem bardzo, bardzo taki podekscytowany, że mimo wszystko, tak jak ja debiutuję u ciebie co kilka miesięcy od kilku lat w audycji Trójka Żąda debiutów, tak, oni cały czas, można powiedzieć, debiutują, przekształcając się w różnego rodzaju projekty, szukając siebie i chciałbym się podzielić i z tobą, i z słuchaczami tym nagraniem, bo uważam, że jest to fantastyczny miks, bo po raz pierwszy słyszę tak naprawdę reggae zmieszane z szantami. A biorąc pod uwagę, że życie nasze w tej chwili jest trochę jak taki wzburzony ocean, cóż lepiej nam grać i śpiewać, jak nie reggae i szanty razem. To jest naprawdę ciekawa akcja. A pozwoliłem sobie zrobić jeszcze taki myk, że ten utwór, który teraz usłyszymy, to są zmieszane dwie wersje. Wraz z moją Patrycją usiedliśmy i pomieszaliśmy wersję dubową i wersję oryginalną, tak żeby było troszeczkę nowocześnie. To nie jest moja produkcja, ale to jest produkcja bardzo ciekawych artystów, których chciałbym właśnie, żeby usłyszał też świat. To powiedz jeszcze, jak się mają kotki, bo masz tych kotków 7. Mam kotków 7. No, historia jest taka, że jest 6 kotek i jeden kocur. Kocur jest czarny. I któregoś dnia, z pół roku temu, zniknął nam kot i nie było go miesiącami. Patrycja nawet ułożyła taką smutną piosenkę, nucąc sobie, że no po prostu było tak pięknie, a ten jeden, jedyny kocur zniknął. No i pewnego dnia spotkaliśmy go na spacerze i wrócił z nami szczęśliwie do domu, także jesteśmy wszyscy w siódemkę, a tak naprawdę, znaczy kotków jest siódemka. Nas dwójka była, czyli dziewiątka, a od wczoraj jest nas dziewiątka. No to gratuluję. Walentynka Walczak przyszła na świat i jesteśmy bardzo z tego powodu podekscytowani. No dobrze, dziękuję i życzę miłej zabawy z małą córeczką. No właśnie, jak tylko skończę rozmowę, lecę do niej. No to The Old Parts w tej chwili w Trójce. Dziękuję bardzo. Ściskam wszystkich. Bye. zespół The Old Parrots. Naszym gościem był Krystian Kejdżasant Walczak. Za chwilę goście kolejni, ale tak pomyślałem sobie, że taka Jamajka to jest zupełnie inny świat. Kiedy wjeżdża się tam poza miejsca turystyczne, no to widzi się na przykład panie, tak jak w filmach sprzed lat, noszące na głowach wielkie kosze z owocami na przykład. A kiedyś jak chcieliśmy pojechać do Kingston, to taksówkarz hotelowy powiedział: nie pojadę. Zobaczcie, tu mam dziury po kulach w moim aucie i ja nie chcę mieć kolejnych. No dobrze, teraz będzie kolejna debiutantka Sylwia Rubin, a goście kolejni już też za chwilę. Dziś na deser porcja kłamstw, manipulacji, zbędnych praw, zasłaniasz się, uciekasz w cień, a oczy pełne łez. Fundamenty pokruszone w pył, zagłuszasz krzyk, a w objęciach samotność zaciska więź, więc nie wpuszczasz do środka i warczysz jak pies. Gdy spoglądasz w przyszły czas, wciąż niepewnie widzisz świat, cofa się zamiast dalej biec, by zmienić to jak jest. Dawna rysa gryzie tak, że wciąż czuję się twój świat przewrotnie z biegiem lat. Tak, plącze się twój świat przewrotnie z biegiem lat. Nie wiesz, co już prawdą, a co fikcją jest. Tak, plącze się twój świat przewrotnie z biegiem lat. Nie wiesz, co już prawdą, a co fikcją jest. Sylwia Rubin i Fundamenty. A przy naszym telefonie Natalia Zastępa oraz Dawid Będrzak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dawid? Halo, dobry wieczór. Jesteś. Dobrze. Nie ukrywam, że troszkę mnie ten utwór zaskoczył, bo myślałem, że Natalia pójdzie w bardziej taką rockową nutę niż taneczną. Tak? A dlaczego tak? No tak sobie pomyślałem, no wiesz, znana jest, jesteś jako fanka Cepeinu, więc myślałem sobie, że pójdziesz właśnie tak, wiesz, no w gitarowe klimaty. Też bardzo lubię, ale ja zawsze powtarzam, że może to takie nieładne, ale bardzo nie lubię pytania o to, co najbardziej lubię słuchać, bo od dziecka jestem uczona po prostu śpiewania bardziej soulowego, ale ta Franklin, i jeszcze tak nawiązuję do Sylwii, która przed chwilą śpiewała, razem uczyłyśmy się śpiewać i niejednokrotnie miałyśmy właśnie okazję śpiewać Whitney Houston w duecie czy Mariah Carey. Naprawdę? Tak, to akurat to taki przypadek. Tak, zupełny przypadek, ale bardzo miło usłyszeć właśnie przed rozmową, że Sylwia jest grana, super, gratulacje. Więc jakby muzyka otacza mnie z różnych stron i dociera do mnie różna muzyka. Gdzieś tam Led Zeppelin czy Pink Floyd to bardziej inspiracje mojego taty, które gdzieś tam we mnie też zakwitły i podziwiam. Dlatego w swojej muzyce staram się troszeczkę przemycać wszystkiego. Jak mój poprzednia piosenka Nie żałuję była bardziej retro-soulowa, tak ta jest bardziej gitarowa z chłopakami, których też zresztą jestem fanką, więc nie staram się nie zamykać. No, prawda jest taka, że zespół Songbird ja generalnie nie znam kompletnie. To pierwsze moje spotkanie z waszą twórczością. Dawid, dlaczego niczego nie wysłaliście? A myślę, że pewnie wysyłaliśmy nieraz, zwłaszcza, że jesteśmy po debiutanckiej płycie, która ukazała się w 2019 roku. A co do tej piosenki, to też chciałbym właśnie zaznaczyć, że myślę, że ona jest gitarowa i też zauważyłem, że Natalia też troszkę bardziej w tę stronę mimo wszystko ciągnie, ponieważ może nie ma tam za dużo przesteru, jak na przykład w tej poprzedniej propozycji, która przed chwilą leciała, ale gitar nie brakuje i to moim zdaniem bardzo nie brakuje. To umówmy się, że jeszcze porozmawiam za chwileczkę i przypomnijmy w tej chwili Nie żałuję. Żyć, mocno żyć, żeby swoje najpiękniejsze sny śnić, kochać tak, aż brak tchu, celebrować każdy dzień w odium, cenić to, co się mam, pełną garścią bez co daje nam świat, życia smak. Zachuje! Natalia Zastępa i Dawid Mędrzak ciągle przy naszym telefonie. Witam ponownie. Jak doszło do waszej współpracy? To może ja opowiem, bo ja chłopaków zaprosiłam do tej współpracy. Zacznę od tego, że poznaliśmy się prawie 2 lata temu na festiwalu w Opolu, na debiutach, gdzie mogłam powiedzieć chłopakom, że jestem ich fanką, już od pewnego czasu obserwuję i jakoś tak nasza rozmowa była bardzo miła, ale więcej nie mieliśmy okazji się spotkać i po pewnym czasie razem z moim ANR-em, kiedy pracowaliśmy nad piosenką Mantry, uznaliśmy, że może fajnie by było zrobić w niej duet i chłopaki akurat się znali, więc zaproponował, że może zrobilibyśmy go z Sondardem. Ja powiedziałam, że super, chłopaki się zgodzili, zespół, więc jakby wszystko szybko przeszło do tego, że zaczęliśmy działać, nagrywać i tak to się w sumie stało. To teraz powiedz, Dawid, swoją wersję. Tak, spotkaliśmy się w Opolu, pogadaliśmy, no nie było, prawda, czasu wtedy na większe rozmowy, no bo wiadomo, że było urwanie głowy związane z festiwalem, ale tak, dostaliśmy właśnie propozycję wspólnego takiego utworu. Posłuchaliśmy sobie go, bardzo nam się spodobał, też bardzo lubimy właśnie Natalię, lubimy głos, lubimy to, jak pracuje, zwłaszcza, że mogliśmy to zaobserwować w studiu i też być tego częścią, więc byliśmy bardzo zadowoleni, bo było super. Natalia, przy okazji odwiedziłaś Muzeum Polskiej Piosenki, jak byłaś w Opolu? Ja jestem spod Opola, uczę się w Opolu, więc prawie mój drugi dom, ale to jest w sumie mój ulubiony festiwal, jeśli chodzi o nasze polskie festiwale, ponieważ czuję się tak bardzo jak u siebie i to jest dla mnie takie super, lubię wracać. W tym roku też miałam okazję śpiewać. A tu już jesteś pełnoletnia, czy jeszcze nie? Pełnoletnia. Tak, już 18,5? No w sumie tak. No to ładnie. To prawdziwa młodzież na antenie Trójki. To Sondardem będzie cała płyta, czy to tylko jednorazowa zabawa? Jednorazowa raczej sytuacja. Znaczy mam nadzieję, że w przyszłości będę miała okazję jeszcze z chłopakami pracować oczywiście, ale teraz szykuję moją debiutancką płytę i ta piosenka ukaże się jako jeden nasz duet. To w takim razie, kiedy ta płyta będzie planowana? Planujemy ją na wiosnę, tę wiosnę. W sumie chyba wielu artystów w tym roku po ciężkim 2020, ale to będzie moja pierwsza płyta. Jestem bardzo podekscytowana, ale myślę, że to raczej oczywiste jako osoba, która kocha muzykę. No i w tym roku matura? Też będzie ta matura. Zobaczymy. Ciekawe, czy będzie zdawanie matury zdalne, czy normalne. Ja nie chcę nawet o tym myśleć, szczerze mówiąc. Po tym, jak uczymy się zdalnie, to szkoda mówić. No dobrze. No Dawid, powiedz w takim razie, co z wami? Kiedy nowa płyta? No myślę, że nową płytę będziemy chcieli zaprezentować w tym roku, ale zdecydowanie nie będzie to wiosna, tylko bardziej zakładałbym jesień. Aktualnie pracujemy właśnie nad nowym materiałem, mamy nieustannie próby. Zaczęliśmy pisać teksty i wkrótce wchodzimy do po prostu takiego domku, gdzie zamkniemy się z naszym producentem. Będziemy rzeźbić wspólnie te utwory, które mamy przygotowane i potem nagrywać. W takim razie zapraszam, jak już płyta będzie gotowa, albo pierwsze utwory gotowe, także jeśli będziecie gotowi, to zapraszam do Trójki również. Dziękuję bardzo. Natalia Zastępa i Dawid Mędrzak, dziękuję i życzę miłego weekendu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Każdy chce więcej, szybciej, jakby to było takie ważne. Próbuję dostrzec mety żagiel, chociaż stoi wciąż na starcie. Pośpiechu gubi sens, tak trudno na to patrzeć. Przez palce pryska sen, już pora włączyć pauzę. Jak każdy